Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. PiS przekaże prezydentowi poprawki do jego ustaw dotyczących reformy w sądach. Głodujący lekarze rezydenci chcą rozmawiać już tylko z premier Beatą Szydło. Negocjacje z ministrem zdrowia zakończyły się bez porozumienia. Mimo protestów części filmowego środowiska, minister kultury odwołał Magdalenę Srokę z funkcji dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Klub Prawa i Sprawiedliwości przekaże dzisiaj prezydentowi Andrzejowi Dudzie poprawki do projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Tę informację potwierdziła w rozmowie z TVP Info rzecznik PiSu Beata Mazurek. One wypełniają oczekiwania pana prezydenta co do zmian, jakie oczekiwał ze strony środowiska Prawa i Sprawiedliwości, więc mamy nadzieję, że spotka się ta nasza propozycja z przychylnością pana prezydenta. Przypomnijmy, prezydent pod koniec lipca zawetował ustawy dotyczące Sądu Najwyższego i KRS-u przygotowane przez PiS. Własne propozycje przedstawił w ubiegłym miesiącu. Zaproponował m.in., żeby sędziów Krajowej Rady Sądownictwa Sejm wybierał większością 3/5 głosów i żeby na ten wybór mieli wpływ także obywatele. Prawo do zgłoszenia kandydata na członka Rady miałaby grupa co najmniej 2000 obywateli, a także grupa co najmniej 25 sędziów. Po piątkowym spotkaniu Andrzeja Dudy z szefem PiSu rzecznik prezydenta mówił, że odniesie się do poprawek Prawa i Sprawiedliwości, gdy otrzyma je na piśmie. Dalej bez porozumienia między protestującymi lekarzami, rezydentami a ministrem zdrowia. 4-godzinne spotkanie nie przyniosło przełomu. Konstanty Radziwiłł jest gotów do dalszych negocjacji, ale głodujący od 8 dni młodzi medycy chcą rozmawiać już tylko z premier Beatą Szydło. Więcej o wieczornych rozmowach Aleksander Przoniak. Głodujący lekarze domagają się wzrostu nakładów na służbę zdrowia oraz podwyżek płac. Poniedziałkowe spotkanie w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Warszawie było ostatnią próbą porozumienia w tej formie. Jak mówił przedstawiciel protestujących Łukasz Jankowski, obecna formuła negocjacji jednak wyczerpała się. Jego zdaniem do rozmów powinna usiąść premier Beata Szydło. Uważamy, że tylko pani premier jest w stanie w tej chwili podjąć z nami rozmowę na temat naszych postulatów. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zadeklarował, że premier będzie gotowa spotkać się z protestującymi pod warunkiem, że zakończą swój protest głodowy. Zdaniem ministra postulaty lekarzy są zbyt radykalne, a ich żądania płacowe w tej chwili nierealne. Mimo to jestem gotowy do tego, żeby nadal się spotykać i do tego porozumienia, żeby doszło. Minister zadeklarował, że rząd będzie systematycznie zwiększał nakłady na służbę zdrowia. Zaznaczył jednak, że powinni z tego korzystać przede wszystkim pacjenci. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Minister Kultury odwołał Magdalenę Srokę z funkcji dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jako przyczynę podano naruszenie podstawowych obowiązków i narażenie na szwank wizerunku Polski. Wcześniej Rada Programowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej nie znalazła podstaw do odwołania i negatywnie zaopiniowała wniosek ministra w tej sprawie. A chodzi o list, który kilka miesięcy temu podpisała szefowa instytutu. Skierowany był do szefa wpływowej amerykańskiej organizacji filmowców. Pisano w nim o możliwości powrotu cenzury w Polsce i prześladowaniach ludzi kina. Magdalena Sroka zapewniała, że nie znała treści listu, mówi przewodniczący Rady Programowej Instytutu Jacek Bromski. W opinii Rady PISF nie występują więc przesłanki, na podstawie których byłoby możliwe odwołanie pani dyrektor Magdaleny Sroki. Wiceminister kultury Paweł Lewandowski, który spotkał się z przedstawicielami środowiska filmowego, mówił, że takie wyjaśnienia nie są wystarczające. Z jednej strony albo pani Magdalena Sroka podpisała ten list, albo nie dokonała nadzoru. Jakby na to nie patrzeć, w obu tych przypadkach kompetencje jako dyrektora tak poważnej instytucji, jak jest Polski Instytut Sztuki Filmowej, zostały podważone. Magdalena Sroka w fotelu dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zasiadała od 2 lat, a jej kadencja miała upłynąć w 2020 roku. Dwie korony. Film o życiu Maksymiliana Kolbe wieczorem w Warszawie został pokazany po raz pierwszy. Reżyser Michał Kondrat wyjaśniał, że jego film koncentruje się na mniej znanych aspektach życia duchownego. Jego działalność we Włoszech, w Japonii, jego działalność wydawnicza, jego wizjonerstwo i wiele innych niesamowitych faktów pokazujących fenomen jego życia. Z filmu cieszą się franciszkanie, mówi ojciec Ryszard. Film pokazuje Maksymiliana od tych lat 12 do śmierci, z ukazaniem też całego bogactwa jego życia, twórczości, działalności. Cieszy i raduje, że coś takiego powstało. W rolę Maksymiliana Kolbe wcielił się Adam Woronowicz, a film w kinach będzie można oglądać od 13 października. Witold Banach, Polskie Radio. W czasie wojny Maksymilian Kolbe trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Dobrowolnie wybrał śmierć głodową, ratując w ten sposób życie innego więźnia. Jako męczennik został kanonizowany przez papieża Jana Pawła II dokładnie 35 lat temu. O 7.30 wiadomości Trójki w skrócie. Zapraszamy. O sporcie Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. To na początek wspomnienie. Takie wspomnienie z Euro 2016 we Francji. Tam furorę robili kibice jednej z reprezentacji. A, już byłeś gotowy, żeby się podłączyć. To oczywiście Islandia, która między innymi wyeliminowała na Euro Anglię i dotarła do ćwierćfinału, a i teraz nie przestaje zadziwiać i dalej pisze historię. Islandczycy wygrali grupę I, wczoraj pokonali 2-0 Kosowo i po raz pierwszy zagrają na Mistrzostwach Świata. Na Mundialu wystąpią także Serbowie, którzy wygrali 1-0 z Gruzją. Już wcześniej pewnie awansu byli Hiszpanie. Na zakończenie eliminacji skromne 1-0 z Izraelem. W barażach zagrają Włochy, Chorwacja i Irlandia. Na Mistrzostwach Świata po 12 latach przerwy zagra oczywiście także reprezentacja Polski. Do turnieju trzeba się przygotować jak najlepiej. Stąd mecze towarzyskie. Już w listopadzie z Urugwajem i Meksykiem, a na wiosnę kto wie, może Brazylia. Coś jest na rzeczy, zdradza prezes PZPN Zbigniew Boniek. Rzeczywiście, muszę powiedzieć, że prowadzimy rozmowę z wieloma federacjami. Nie będę tutaj ani zaprzeczał, ani prostował, ani wymigał się od odpowiedzi. Powiedziałem, dopóki nie mamy podpisanych umów, dopóki nie mamy podpisanych konkretnych, uzgodnionych terminów, to nie będziemy się nad tym tematem rozwodzili. Coś na rzeczy jest, natomiast no, wiem doskonale, że jak tylko to lekko potwierdza, to za pół godziny będziemy mówili, że już gramy z Brazylią, prawda, i kiedy, a to tak nie do końca jest. Przy okazji warto dodać, że mecz z Urugwajem na Stadionie Narodowym będzie pożegnaniem z kadrą Artura Boruca. Mecz Polska-Meksyk zostanie rozegrany w Gdańsku. Z kadrą piłkarzy żegna się Boruc, ani myśli kończyć z żużlem Jarosław Hampel. Choć jak przyznał wczoraj, lekarze nie dawali mu szans na powrót na tor po skomplikowanym złamaniu nogi. Wrócił i w tym roku znowu czarował jazdą. Hampel podczas gali Ekstraligi otrzymał wyróżnienie w postaci złotego szczakiela. Jest to dla mnie bardzo duże, ogromne zaskoczenie. Nie spodziewałem się tego wyróżnienia. Ja sobie zdaję sprawę, jak wiele kosztowało mnie to, żeby wrócić do sportu. Także ogromnie cieszy mnie ta nagroda. Podczas gali dowiedzieliśmy także, że najlepszą drużyną sezonu została Fogo Unia Leszno, czyli mistrz Polski. Najlepszy zawodnik to Bartosz Zmarzlik, żużlowiec zagraniczny Artiom Baguta, a junior, który nie miał sobie równych, to Max Drabik. Nagroda dla trenera sezonu powędrowała do Rafała Dobruckiego z Bytardu Sparty Wrocław, a głosowali kibice i oni decydowali, kto otrzyma nagrodę. Nagroda należy się także reprezentacji Polski piłkarzy po amputacjach. Polacy zdobyli w Turcji brązowy medal Mistrzostw Europy, a pokonali Hiszpanię 3-1. Złoto dla Turcji, srebro wywalczyli Anglicy. Pan Paweł napisał, że chyba idzie zima, bo Beatlesów grają w radiu. No i żużel się kończy. I żużel się kończy, jak zauważył Adam. No nie wiem, bo po południu nad województwa zachodnie zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne i morskie. Dziś pochmurno z lokalnymi przejaśnieniami. Popada głównie na zachodzie kraju, w Karpatach deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. No więc może jednak. Wiatr zachodni, południowo-zachodni słaby i umiarkowany, na północy porywisty, w Karpatach w porywach do 80 km na godzinę, a temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 9 w Białymstoku i Łomży, 10 w Warszawie, Ostrołęce i Olsztynie, 11 stopni w Łodzi, Radomiu i Kielcach, 12 w Trójmieście, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, do 13 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. 100 lat, 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! 100 lat, 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Lodówki No Frost, taniej nawet o 400 zł. Na przykład wysoka lodówka LG No Frost, klasa A++, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert!

jako ludzie, a u zwierząt to nie występuje. To chyba nie do końca jest ścisłe. To nie jest prawda. To nieprawda, że ludzie mają różne twarze, a zwierzęta mają takie same. Nie wiem, twarze, pyski, jak się to mówi. No, każdy ma coś innego. Coś tam innego. U ludzi widzimy różnice, oczywiście, ale tylko u ludzi, do których jesteśmy sami podobni. Mam tutaj na myśli kolor skóry. Osoby z jasną skórą, gdy znajdą się na przykład w Afryce, albo w Japonii, albo w Mongolii, albo gdziekolwiek indziej, ale tam, gdzie ludzi z jasną skórą nie ma, albo jest ich niewielu, uważają przez czas jakiś, że wszyscy czarnoskórzy wyglądają tak samo, Japończycy, inni. Dokładnie tak samo to działa w drugą stronę. Kiedyś byłem ze znajomym fotoreporterem w Ameryce Południowej i mimo tego, że różniliśmy się zasadniczo, on był wyższy, szczuplejszy, ja trochę niższy, on ciemne włosy, ja raczej takie jasnawe. Kilka razy nam się zdarzyło, że nas pomylili i tłumaczyli, że wyglądamy identycznie, więc ja patrzę na Kubę, mówię, co to jest w ogóle za historia. Tak już mamy, że nasz mózg nauczył się rozróżniać punkty charakterystyczne twarzy. Mam na myśli też, powiedzmy, twarz, pysk zwierząt, ale tylko i wyłącznie tego gatunku i tej rasy, do której my sami należymy. Natomiast to nie jest tak, że nie potrafimy się go nauczyć. Osoba z jasną skórą, jak przebywa bardzo dużo w towarzystwie ciemnoskórych, też bez trudu za jakiś czas ich rozróżnia. Oczywiście. To jest ciekawe, bo tych punktów bardzo charakterystycznych na twarzy każdego z nas jest w gruncie rzeczy niewiele, albo inaczej, niewiele tych punktów trzeba przeanalizować, żeby zidentyfikować osobę. My oczywiście tego nie robimy świadomie, patrzymy na kogoś i mówimy, znam pana skądś, albo cześć stary, od przedszkola się znamy. Komputer, algorytm, a opracowuje się takie algorytmy, no nie chodził do przedszkola z nikim, więc on analizuje. Co analizuje? Na przykład odległość pomiędzy gałkami ocznymi. Na przykład odległość pomiędzy gałką oczną a czubkiem nosa. Czubek nosa, broda. Stosunek wysokości czoła na przykład do, nie wiem, od nosa do brody. Kości policzkowe też odległość, czy są bardziej odstające, czy mniej. Wbrew pozorom nie musi skanować całej twarzy do tego, żeby człowieka rozpoznać. Z drugiej strony każdy, kto choć trochę kiedykolwiek malował twarzy albo chciał się nauczyć, wie, że są święte zasady i znając te zasady jest w stanie w sposób naprawdę poprawny wyrysować twarz. Jedną z tych zasad jest to, że oczy są mniej więcej w połowie całej głowy. No dokładnie tak. Są w połowie całej głowy. Jak tą połowę podzielimy na kolejną połowę, to mamy mniej więcej... I teraz państwo musicie uwierzyć, co redaktor robi... Przedziwnie wyglądasz, wiesz? Naprawdę. No, myślę, że nie tylko ja. Nie tylko ty. Więc tych zasad rzeczywiście, znaczy tak, punkty główne mamy takie same. Co do szczegółów różnimy się. Tak samo my, jak i Japończycy, jak i czarnoskórzy. Każdy z nas potrafi to rozpoznać w mgnieniu oka i podświadomie u podobnych do siebie. U innych musi się tego nauczyć. Zwierzęta mają dokładnie tak samo, chociaż tutaj jest pewna różnica. Całkiem sporo zwierząt nie rozpoznaje siebie po wyglądzie, tylko raczej po zapachu albo po odgłosach wydawanych. My jednak większość informacji o otaczającym nas świecie czerpiemy ze zmysłu wzroku, choć te pozostałe zmysły, one też są włączone, one gdzieś tam działają w tle, są niezwykle ważne, ale one działają raczej w podświadomości. Jeszcze może tylko dodam, że akurat u ludzi, ale jest pewien gatunek ssaków, który jest najbardziej zróżnicowanym gatunkiem pod względem wyglądu. Nie wiem, czy wiesz, o jakim gatunku mówię? Nie mam pojęcia. O psach. Psy, no tak. Wszystkie należą do tego samego gatunku. I nie ma na tej planecie jednego gatunku bardziej zróżnicowanego pod względem nie tylko wyglądu samego pyska, ale w ogóle całego konstrukcji psa, całego ciała, wielkości, umaszczenia, nawet charakteru, co właśnie psy. To prawda, taki bokser, proszę pana. I na przykład jakiś hart rosyjski. Pekinczyk albo czał, nie, chihuahua. Chihuahua. Proszę pana. Tak, ma pan rację, psy tak, ale strasznie sympatyczne. Większość. Większość, to prawda. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Being a color. I to był właśnie tytuł tego nagrania. Projekt Tata. 22 minuty po siódmej. Krystian Hanke. Po raz kolejny dzień dobry mówię i pozdrawiam dziś, w zasadzie z kolegą, pozdrawiamy dziś szczególnie ojców, którzy zrezygnowali z pracy dziś i zostali z chorymi dziećmi w domu. Dlaczego? No, w tym roku wrzesień ruszył z kopyta. To nie pamiętam, żeby sezon infekcyjny zaczął się aż tak szybko i tak gwałtownie. Pacjentów w ostatnich 2 tygodniach było tak jak zimę w szczycie sezonu infekcyjnego grypowego. Dominują wirusówki, ale i zdarzają się jakieś anginy, mononukleozy, biegunki, no wszystko. Wszystko, opowiada doktor nauk medycznych, pediatra Grzegorz Wasążnik. Można w ciemno stwierdzić, że wielu z nas w tym roku szkolno-przedszkolnym już stanęło przed dylematem wysłać, czy nie wysłać dziecka do placówki. No i wiem, co mówię również. Co jest światełkiem alarmowym, drodzy tatusiowie? Numerem 1 jest temperatura, podpowiada pediatra. Jeżeli przekracza 37 stopni, to może świadczyć o tym, że no coś się zaczyna, jak 38, no to myślę, że to już jest ewidentny sygnał, że jest konkretna infekcja i z gorączką myślę, że do przedszkola czy do szkoły dziecka bym nie puszczał. Jakiś drobny katar, albo nawet z rana może trochę obfity, połączony z jakimś odkasływaniem tego kataru, to w realiach takich dziecka żłobkowo-przedszkolnego to jeszcze nie jest czerwony alarm. Natomiast jeżeli mamy wrażenie, że ten kaszel nie jest tylko z powodu kataru, że on jest gdzieś tam z głębi, no to też jest powód, żeby dziecko zostawić. No myślę, że takie rzeczy jak ból ucha, ból gardła, ból głowy, no to też są objawy, że coś się dzieje. No właśnie, przy tej podwyższonej temperaturze czasem nie od razu trzeba iść do lekarza, zwłaszcza, że często pierwszego dnia lekarz i tak nie jest w stanie ustalić źródła infekcji, jej siły i mówi, proszę przyjść jutro, za 2 dni. Znając realia, można też się umówić od razu na najbliższy wolny termin, to z grubsza wypada w takim szczycie na jutro, na pojutrze. No, to wszystko wymaga pewnej logistyki. No właśnie, zatrzymać w domu, ale oczywiście to nie jest tak, że tworzyć od razu cieplarnię jak z tropików, szklarnię z pokoju, to może taka uwaga do babci. A kiedy wychodzimy, nie trzymajmy dziecka ubranego od stóp do głów już w takiej cieplarni, czapka, szalik i czeka maluch, aż reszta się wygrzebie. No, słabe to sytuacje. Wentylujmy oczywiście spacerami jak najbardziej. Śpimy też w temperaturze maksymalnie 20 stopni. Sprawdza się też przy infekcjach, bo lepiej się oddycha. Jakoś ta noc łagodniej przechodzi. Czasem możemy nawet się dziwić, że no jak to, w wakacje dzieci się kąpały w zimnej rzece, w zimnym jeziorze, nic im nie było, a dzisiaj wystarczy tydzień w przedszkolu. No tak, tak to jest niestety, bo jak mówi lekarz, dzieci, tak jak rzadko, zabawkami szczodrze dzielą się wszystkimi infekcjami. Połowa dzieciaków w żłobkach i przedszkolach jest jakoś tam chorych i dlatego to są takie maratony, takie sztafety można powiedzieć. Tak? Jedna się jeszcze nie skończyła, druga infekcja już się zaczyna, prawda? Ja wiem, na jakie okresy wypisuję zwolnienia lekarskie. Dzień, dwa, trzy. Tak. A wiadomo, że dziecko powinno zostać tydzień. I dlatego tak rodzice doleczają i dalej, tak. No i wymiana. No, można zabrać dziecko z przedszkola na miesiąc, się okaże, że i zimą, jesienią też nie choruje. Ale to jest tak, że każde dziecko musi ileś przerobić. Średnio 12-14 infekcji dróg oddechowych rocznie dziecko przerabia. Ale każda infekcja jest jakby szkoleniem immunologii w organizmu w walce, tak. Tam się tworzą przeciwciała, tam się szkolą komórki obronne. Dlatego tam ten pierwszy sezon jest najgorszy, tam drugi powinien być lepszy, trzeci i gdzieś w którymś momencie zazwyczaj 4-5 lat przełom i naprawdę zaczynają inaczej te dzieci się zachowywać, dużo mniej chorować i sprawniej. Czyli są jakieś pocieszające informacje, drodzy ojcowie, którzy często piszą na forach internetowych: siedzę czwarty dzień z dzieckiem w domu, już kończą mi się pomysły na zabawy, pomóżcie, pomóżcie. No to przy okazji profil Projekt Tata 3 na Facebooku jest do Państwa dyspozycji. Gdyby trzeba było podpowiedzieć, proszę tam też dać znać. Jest jeszcze jedno źródło infekcji dziecięcych. Z obserwacji własnych mam takie wrażenie. To jest pytanie babci albo dziadka. Dzieci zdrowe? Dwa dni i od razu. Pyk. Skąd wiedziałeś, Holmesie? Tak to się czasem zdarza. A teraz coś zupełnie innej pary kalosz. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W domu, wchodząc do pokoju dzieci. Tata, a co tu tak ciemno? Dlaczego zaciągnęliście rolety? Alicja, bo my się bawimy w dzień i noc. Tosiek, w prawdziwe życie. 227 trójek do Państwa dyspozycji. Mam takie doświadczenia z Chin, że podczas stypendium wielokrotnie zdarzało mi się z koleżanką na przemian na jeden paszport wypłacać pieniądze z naszych własnych kont. To znaczy ja wchodziłam najpierw ze swoim paszportem do banku i wypłacałam pieniądze ze swojego konta, a później ona wchodziła na ten sam paszport i też wypłacała pieniądze ze swojego konta, tam podając chińską jeszcze kartę ID. No, jak pan się domyśla, nie jesteśmy bliźniaczkami, w ogóle zupełnie inne rysy twarzy i w ogóle zupełnie inaczej wyglądamy, ale tam to było wszystko jedno. Więc można, rzeczywiście. Zapraszamy do reklamy. Podnieś prestiż swojej firmy. Ultra nowoczesny SUV Lexus NX teraz dostępny w spektakularnej promocji dla biznesu. Poczuj, co znaczy prawdziwy komfort. Zaufaj najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa. Lexus NX dostępny już od 990 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepsze. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Prawo i Sprawiedliwość przekaże dziś prezydentowi poprawki na piśmie do projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak mówi rzeczniczka PiSu Beata Mazurek, ma nadzieję, że propozycja spotka się z przychylnością Andrzeja Dudy. W piątek po raz trzeci o reformie wymiaru sprawiedliwości rozmawiali prezydent i prezes PiS. Podczas tego spotkania Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego klub na piśmie zgłosi poprawki do prezydenckich projektów. Andrzej Duda pod koniec lipca zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa przygotowane przez rządową większość. Własne propozycje przedstawił 25 września. Projekty te są w konsultacjach. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha byłego członka Rady Nadzorczej Piramidy Finansowej Łukasza Daszutę. Był on również prawnikiem obsługującym gdańską spółkę i jej właściciela Marcina P. Przed rozpoczęciem kariery adwokata był aplikantem prokuratury rejonowej w Gdańsku. Po południu zeznania złoży były pracownik Amber Gold Wojciech Pastor. Drugi ze świadków zajmował się punktami obsługi klientów. Do jego obowiązków należały m.in. rozwój i tworzenie nowych oddziałów. Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. W sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość. Niemal 19 tysięcy klientów straciło w sumie 850 milionów złotych. Ważą się losy dalszych stosunków między centralnym hiszpańskim rządem a administracją Katalonii. Lider lokalnego rządu Carles Puigdemont wystąpi dzisiaj w barcelońskim parlamencie i podsumuje wyniki zakazanego przez Madryt referendum. Jest prawdopodobne, że ogłosi niepodległość regionu. Wystąpienie będzie emitowane przez wszystkie kanały hiszpańskiej telewizji, a zebrani przed parlamentem obejrzą je na specjalnie ustawionym tam wielkim ekranie. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz już czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. To jeszcze tylko uzupełnię i zachęcę Państwa, bo za kilka minut połączymy się z Barceloną, połączymy się z Ewą Wysocką i właśnie o tym porozmawiamy, ale teraz już ekonomia. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2018 rok. Wzrost produktu krajowego brutto w przyszłym roku ma wynieść 3,8%, średnioroczna inflacja 2,3%, a deficyt budżetowy nie przekroczy 41,5 miliarda złotych. Zdaniem Piotra Bielskiego z BZWBK to dość ostrożny budżet. Można dostrzec parę takich zakładek, które powodować będą, że nawet gdyby sytuacja była troszeczkę gorsza niż Ministerstwo Finansów zaplanowało, to no jest przestrzeń do reagowania. No, takim przykładem pierwszym z rzędu jest założenie dotyczące poziomu stopy referencyjnej, która ma według planu budżetowego wzrosnąć dość wyraźnie, a myślę, że dziś jest jasne, że nie wzrośnie, więc z tego tytułu będą mniejsze koszty finansowania długu. Pierwsze czytanie ustawy budżetowej rozpocznie się o 14:00. Wczorajsza sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się lekkim wzrostem. Indeks WIG20 zyskał 0,8%. Komentuje Michał Stajniak, analityk domu maklerskiego XTB. Jest to związane z ogólnie dobrą koniunkturą na rynkach finansowych. Zeszły tydzień zakończył się nieco negatywnie ze względu na nowe obawy o to, co może zrobić Korea Północna. Natomiast ze względu na to, że w trakcie weekendu nie mieliśmy żadnych nowych wydarzeń, giełdy odbijały. Sesja wypadła nieźle, choć przy stosunkowo niewielkich obrotach. Na Wall Street inwestorzy realizowali zyski. Pod kreską znalazły się główne indeksy Dow Jones, S&P i Nasdaq. Trwają jeszcze sesje na azjatyckich rynkach. Południowo-koreański indeks Kospi zyskuje prawie 2%, a japoński Nikkei 0,4%. Na minusie indeks Shanghai Composite. Złoty lekko umocnił się w stosunku do dolara. Amerykańska waluta kosztuje teraz 3,65 zł. Euro 4,30 zł, frank szwajcarski 3,73 i funt brytyjski 4,81. Na rynku surowcowym rosną notowania ropy. Za baryłkę ropy Brent inwestorzy płacą $55. W górę idą też ceny złota. Uncja jest wyceniana na $1,287. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Dziś popada głównie na zachodzie kraju, w Karpatach deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg, w pozostałych regionach pochmurno z lokalnymi rozpogodzeniami. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach i nad morzem porywisty. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 11 w Częstochowie, Radomiu i Tarnobrzegu, do 13 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie premiera. Śródziemie, Cień Wojny. Nowa gra akcji w kultowym świecie Władcy Pierścieni w polskiej wersji językowej na PC i konsole. Śródziemie, Cień Wojny. Zbuduj swoją armię. Gra na PC już za 169 zł. Saturn. Technologia tak ma. Nazywam się Joanna Jędrzejczyk. Jestem wojowniczką. Wygrywam. Nigdy się nie poddaję. Codziennie walczę ze swoimi ograniczeniami. Bo limity są tylko w naszych głowach. Ty też wybierz stan nielimitowany, bo teraz każda osoba w duecie otrzyma abonament nawet 10 zł taniej. Na zawsze. A do tego dwa smartfony Huawei P9 Lite Mini, każdy już od złotówki. Wystarczy przedłużyć umowę lub przenieść numer do Play. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:23. Czarny anioł polskiej piosenki. Ewa Demarczyk w opowieściach Zygmunta Koniecznego. Piotr Mac. Już po formalnym rozstaniu Zygmunta Koniecznego z Ewą Demarczyk kompozytor stworzył specjalnie dla niej kolejne dzieło. Ale był jeszcze tryptyk, o ile pamiętam. No tak, Ewa nie chciała tego śpiewać, bo to było dość trudne. I potem zaśpiewała to już tak, nie, to był ktoś z Warszawy, ale to już nie było dobrze zaśpiewane. Gdyby Ewa się zgodziła, gdyby była do tego bardzo nastawiona, a ja tam robiłem taką moją, no to było dla mnie czymś nowym. Do dzisiaj odbieram, bo bardzo surowy, taki dwugłos tylko. Ale napisany dla Ewy Demarczyk specjalnie, tak, prawda? Tak, pod tak, jej... tak, bo to trzeba by dobrze interpretować ten tekst, bo to właśnie ona wspaniale to robiła. I bardzo to surowe, tak, że ona musiała się utrzymywać w takim jednym stojący dźwięk, który tylko ewoluował dynamicznie i stał w miejscu właściwie. I tylko ten wokal, no i ten tekst. No ale to były momenty, kiedy ona chciała coś innego robić, a ja coś innego i to właśnie było. To między innymi powód właśnie naszego rozstania, ale wyłącznie artystyczny czy estetyczny. Skrzypek Hercowicz, co grał z pamięci jak z nut. Z Schuberta on umiał zrobić No brylant, no istny cud. Dzień w dzień od świtu po wieczór. Zgraną jak talia kart. Ten sam, co na tę wieczną. Wciąż piścił jak jaki skarb. I cóż pan, panie hercowicz, za oknem ciemność i śnieg. Dałbyś pan spokój sercowicz. Takie jest życie, nie? Niech harmonika cyganka jak długo ściska mróz. Wprost ze Schubertem na sanka zawija kreskami puls. Nam z muzyką tak blisko niestraszny i nagły zgon, a potem z wieszaka zwisnąć jak płaszcz z oskubanych wrąg. Dawno już, panie sercowicz, wszystko skolował śnieg. Dałbyś pan spokój skarcowicz. Takie jest życie, nie? Piotr Metz, bardzo serdecznie dziękujemy. Spokojny, bardzo spokojny utwór, ale my przenosimy się w część świata, w której spokojnie nie jest. Zapraszamy do Trójki. I przede wszystkim buzują emocje. Łączymy się z Katalonią. Koło Tarragony jest Ewa Wysocka. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry. Wygląda na to, że to może być kluczowy dzień dla przyszłości i Hiszpanii, i Katalonii 18. Spodziewane jest przemówienie szefa katalońskiego rządu, Carlesa Puigdemonta. No i tak. Są takie scenariusze, które przewidują, że zostanie ogłoszona niepodległość Katalonii. Jak ty to przewidujesz? Co się może wydarzyć o tej 18? Ja myślę, po przejrzeniu prasy porannej i po wysłuchaniu nocnych programów, one trwały, wyobraźcie sobie, do 3 nad ranem były programy zastanawiające się, co będzie, to obawiam się, że jednak tym najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, niemal pewnym, to jest jednak ogłoszenie niepodległości. Teraz tylko pozostaje pytanie, w jakim wymiarze. Jaka to będzie niepodległość? Tak, właśnie. Tak, właśnie, bo prasa najbliższa Puigdemontowi, czyli prasa niepodległościowa katalońska, oni donoszą, że to będzie symboliczne ogłoszenie niepodległości. Natomiast ja obawiam się, że obojętne w jakiej konfiguracji Carles Puigdemont użyje słowa niepodległość, to będzie tak jak nacisnąć guzik w Madrycie i rozpętać wielką wichurę, bo cały czas mówimy o kryzysie między Madrytem a Barceloną, natomiast myślę i obawiam się, że ten prawdziwy kryzys między Madrytem a Barceloną rozpocznie się dopiero dzisiaj. No właśnie, jaka to może być niepodległość, jeśli no, sam premier powiedział w niedzielę, deklarację niepodległości jako realizację wyników głosowania przewiduje ustawa o referendum, dlatego zrobimy to, co przewiduje prawo, więc jakby się zobligował do tego, no ale jaka to może być forma tej niepodległości? No właśnie, ale pamiętajmy, pamiętajmy też, że referendum to był wspaniały wiec społeczny i ci, którzy ja tam byłam od 5 rano i dla mnie to są niezapomniane, na pewno nie zapomnę tych momentów, natomiast to było referendum nielegalne i ustawa, o której mówisz, ustawa o referendum, która została przyjęta tutaj we wrześniu, też została zawetowana przez Trybunał Konstytucyjny, czyli już cały fundament przyszłej niepodległości, tam już są korniki albo w ogóle nie ma, tego fundamentu nie ma, gdzieś tam to wisi gdzieś w próżni. I teraz on teoretycznie, Puigdemont i Katalończycy cały czas są otwarci na mediacje, na negocjacje, więc teoretycznie to powinno być tak sformułowane, żeby nie zatrzaskiwać drzwi z Madrytem, tylko dać wspólną szansę im do tego, żeby jednak usiedli do stołu. Co jest bardzo mało prawdopodobne, bo Madryt nie usiądzie do stołu z Puigdemontem, który łamie prawo, ani z nikim, który łamie prawo i łamie konstytucję, bo przecież w Hiszpanii gwarantem niepodzielności terytorium kraju jest konstytucja i żeby taki jeden czy drugi region mógł sobie pójść własną drogą, to najpierw musi się na to zgodzić rząd, potem parlament, potem król, a potem w zasadzie powinno być rozpisane referendum ogólnohiszpańskie, więc to jest bardzo skomplikowana sytuacja, ale ja myślę, że te komplikacje dopiero się napiętrzą po tym popołudniowym wystąpieniu. A takim najbliższym scenariuszem, no to będzie prawdopodobnie użycie po raz pierwszy w hiszpańskiej demokracji 155 artykułu Konstytucji, który pozwala na zawieszenie autonomii, czyli wtedy autonomia katalońska przestałaby istnieć, tutaj by rządził Madryt, jeśli jakiś region nie wypełnia, łamie konstytucję. Stanowisko Madrytu jest jasne, twarde i rzeczywiście niezmienne, ale czy nie mamy takiej odrobiny łagodzenia nastrojów ze strony właśnie katalońskich władz? No tak, no bo przecież ja myślę, że gdybyśmy rozmawiali tydzień temu, to jeszcze wszystko byłoby w euforii i wszyscy siedzieli na różowej chmurce. Natomiast teraz już jest twarde lądowanie. Firmy, bardzo duże firmy uciekają z Katalonii, mniejsze nie uciekają, bo ich na to nie stać, bo nie wiedzą, co się będzie dalej działo. I oni muszą jakoś tak teraz poprowadzić tą całą machinę, która jest rozpędzona, żeby nie dokonać jeszcze większych szkód i spustoszenia. Więc tutaj ta chęć rozmowy ze strony Katalonii jest, ale oni chcą rozmawiać między innymi albo głównie o zasadach, na jakich region mógłby sobie pójść własną drogą, czyli o takim hiszpańskim Brexicie, o tym Londyn i Unia Europejska, to tutaj miałby być Barcelona i Madryt, a na to nie może się zgodzić premier Mariano Rajoy. Premier Mariano Rajoy i tak już obiecywał 100 razy, że do referendum nie dojdzie, a doszło w okrojonej formie, ale doszło. I teraz twierdzi, że żadna niepodległość nie zostanie ogłoszona, a dzisiaj po południu prawdopodobnie jakieś tam słowa padną. Także on traci poparcie i musi teraz też szybko zadziałać, no bo każda partia polityczna głównie pracuje dla swoich na głosy i na poparcie, a tutaj tego poparcia jest coraz mniej. Także ta sytuacja, przypuszczam, że można oczekiwać jakichś wspólnych rozmów, jeśli dzisiaj nie padnie słowo niepodległość, dzisiaj po południu. To zobaczymy, czy padnie. Mówiłaś o tym, że jeszcze tydzień temu wszyscy żyli, jak to określiłaś, na różowej chmurce. Ale jak wygląda sytuacja na ulicach? Jak czuje się przeciętny mieszkaniec Katalonii? Jakie tam są emocje? Ja myślę, że taki turysta przyjeżdżający do Katalonii będzie się teraz cieszył, bo jest 25-26 stopni, pójdzie na plażę, wszystko działa, teoretycznie nic się nie dzieje, tego na pierwszy rzut oka na ulicy się nie wyczuwa. Natomiast jest napięcie i to tego napięcia jest coraz więcej. Ludzie się zaczynają martwić, zaczynają się bać. Taki szeregowy Katalończyk, który rano wstaje, idzie do pracy i chce dociągnąć jakoś do końca miesiąca, zastanawia się, co dalej. Mały przedsiębiorca, który wysyła to, co wyprodukuje do Hiszpanii, bardzo się martwi, bo na pewno rozpocznie się bojkot katalońskich produktów, a Hiszpania jest pierwszym odbiorcą Katalonii. 50% całej produkcji Katalonii idzie do innych regionów, więc teoretycznie to 50% zostanie tutaj i coś z tym trzeba będzie zrobić. I jest taki wielki znak zapytania. No i oczywiście my cały czas mówimy, pamiętajmy, że tutaj prawdopodobnie ponad połowa Katalończyków, mieszkańców Katalonii, nie chce żadnej niepodległości, czyli to wszystko, co się dzieje, jest dla nich bardzo niewygodne. To tak jakby im założyć za ciasny gorset na siłę. I też zastanawiają się, co dalej. Są nawet rodziny, które nie wykluczają, że wyprowadzą się do innych regionów. Znam osobę, która wraca do Kolumbii za kilka dni, bo powiedziała, że już nie daje rady psychicznie. Znam, rozmawiałam wczoraj ze znajomą, z którą cała rodzina, która mieszka poza Katalonią, z którą miała bardzo bliskie stosunki, zerwała kontakt, nie chce o niej nic wiedzieć, tylko dlatego, że ona mieszka w Katalonii. Także to takie przeciąganie liny odbija się na społeczeństwie, mimo że to jest społeczeństwo bardzo pokojowo nastawione, bardzo proeuropejskie. Wiadomo, że tutaj Europa nic nie może zrobić, bo tutaj, jeśli pomogłaby Katalonii, no to natychmiast mnóstwo Katalonii pojawia się w innych krajach, bo taki każdy każdy kraj europejski ma swoją Katalonię. I ci Katalończycy, no prawdopodobnie będą mieli bardzo twarde lądowanie, bo podczas tego całego procesu nikt otwarcie nie powiedział, jakie mogą być konsekwencje, i te konsekwencje wyjdą w praniu. To jeszcze chwilę o tych konsekwencjach porozmawiajmy, bo jak wiemy, na mocy konstytucji może zostać zawieszona autonomia Katalonii. Pamiętamy, co działo się w trakcie tego referendum, kiedy policja była na ulicach. Czy rozważane jest w ogóle, dopuszczany do głowy takie rozwiązanie, że pojawi się rozwiązanie siłowe? Tak, oczywiście. Po tym, co działo się podczas referendum, tutaj brane jest to pod uwagę. Rozeszły się wczoraj plotki, że dzisiaj jeszcze przed 18 Puigdemont zostanie aresztowany, no ale to byłoby bardzo ryzykowne ze strony Madrytu. Wiadomo, że grozi mu 20 lat więzienia Puigdemontowi według hiszpańskiego prawa. Też szef Mossos d'Esquadra, czyli tutaj katalońskiej policji, też będzie postawiony przed sądem. No i pamiętajmy, że ci wszyscy policjanci, którzy zachowali się tak, jak się zachowali, o czym większość mieszkańców Hiszpanii nie wie, bo były ocenzurowane zdjęcia z tego, co się tutaj działo. Oni tam otrzymywali bardzo lajtową, bardzo taką delikatną wersję w innych regionach. Oni ciągle tutaj są, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zdecydowało, mając swoje racje, że oni muszą tutaj zostać, dopóki nie zapanuje w Katalonii prawo. Czyli ci sami ludzie są. Nawet powiedziało się o jakiejś tam obecności wojska w pewnym momencie, ale pamiętajmy, że i traktat o Unii Europejskiej, i traktat natowski zakazuje, aby któreś z państw członkowskich użyło wojska przeciwko własnej ludności, więc to teoretycznie odpada. Natomiast o tym, o przemocy, o sile, zresztą nawet ta niedzielna manifestacja na rzecz jedności Hiszpanii, część z manifestantów potem postanowiła się maszerować po mieście, zniszczyli bardzo dużo koszy na śmieci, jakieś tam wejście do parku, obrzucili kamieniami balkony, gdzie były niepodległościowe flagi, dużo dziennikarzy oberwało, i to nie tylko katalońskich, więc to też było takie na rzecz jedności Hiszpanii, ale pozostawili po sobie bardzo gorzki smak w ustach. No oczywiście tam z prawie miliona osób to była jakaś grupka, ale zwykle tak jak w referendum, ci, którzy biją, czy ci, którzy źle się zachowują, to ci najbardziej zostają w pamięci. Także tych scenariuszy może być dużo i w sumie tych optymistycznych jest coraz mniej. A górę biorą pesymistyczne, no to będzie precedens i w ramach Hiszpanii, i w ramach Unii Europejskiej. No i zobaczymy, co dalej. Czekamy na to wystąpienie o 18:00. Dziś wystąpienie szefa katalońskiego rządu. Ewa Wysocka, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Za 8 minut 8:00. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. W ubiegły czwartek mówiliśmy, że rośnie sprzedaż winyli w Polsce. Podobnie jest w innych krajach, w Stanach Zjednoczonych choćby. Choć w ogóle muzyki kupuje się mniej, to jednak udział winyli rośnie. I to jest ciekawe. Tak zwani eksperci, jak zwykle w sytuacji, gdy są proszeni o komentarz, nie są w stanie jednoznacznie wskazać przyczyn niesłabnego wzrostu zainteresowania nośnikiem, który zdawał się być na wymarciu 30 lat temu. Moda na rzeczy niemodne zdaje się tylko w części być wytłumaczeniem. Być może w czasach nieustannie nas zalewających nowych, lepszych wersji czegoś, nowymi, lepszymi wersjami czegoś, co przed chwilą było najlepsze, najszybsze, a potrzebujemy oparcia w czymś, co potrafi przetrwać próbę czasu z większym wdziękiem niż już nie taki najnowszy model tego czy innego telefonu. Może to wytłumaczenie jest. Nie bez znaczenia będzie pewnie też fakt, że po latach łatwiej będzie spekulować winylową płytą wydaną w niewielkim nakładzie niż na przykład kontem w serwisie streamingowym. I to już mnie przekonuje. Teraz ładne dźwięki, bardzo ładne, bo zbliża się data premiery jubileuszowego wydania płyty Automatic for the People zespołu R.E.M. To już 10 listopada. No, w najrozleglejszej wersji to wydawnictwo pomieści 4 płyty. Wydany 25 lat temu album zawiera ten przebój, ale także inne, Men on the Moon, i sprzedał się na całym świecie w nakładzie przekraczającym 18 milionów egzemplarzy. A ten, no to znaczy Everybody Hurts oczywiście, i tego utworu chyba przedstawiać nikomu nie trzeba. Jedna z owych 4 płyt zawierać będzie studyjne wersje demo zarejestrowane podczas sesji nagraniowej do tej jednej z najważniejszych płyt rockowych lat 90. A zespół podzielił się właśnie ze swoimi fanami jedną z nich. Można to znaleźć w internecie. W jednym z niedawnych wywiadów basista R.E.M. Mike Nillis powiedział o płycie Automatic for the People: śmierć jest tematem, o którym pisano od zawsze. Nasza płyta mówi o kruchości, pięknie życia i czerpaniu z niego w 100% w każdej chwili. Wszyscy doskonale wiemy, że mija tak szybko. Myślę, że to nasza najbardziej spójna płyta bez słabych punktów. Będzie ją można sobie przypomnieć w różnych wersjach. Gratka nie lada, nie tylko dla fanów R.E.M. No a my już przejdziemy do kolejnego artysty. Na koniec Noel Gallagher opublikował nową piosenkę promującą jeszcze niewydaną płytę Who Build Moon. Utwór nosi tytuł Holy Mountain i jest naszą dzisiejszą piosenką dnia. Usłyszymy ją Państwo po 8.30. Who Build Moon będzie trzecim albumem zespołu o nazwie Noel Gallagher's High Flying Birds i ukaże się 24 listopada. No, poprzedni album nie rozszedł się tak dobrze jak debiut, a wczoraj Noel wyraził też troskę swojego brata Liama, z którym zespół... Jednak! No, jest to. W zespole Oasis darli koty, ale stwierdził Noel, że jednak w Oasis odnosił on nieporównywalnie większe sukcesy niż obecnie, mówiąc, że ten potrzebuje leczenia psychiatrycznego. A więc jednak. Braciszek. Sugestia ta pojawiła się po tym, jak adwersarz podzielił się swoimi przemyśleniami na temat powodów występu Noela na koncercie charytatywnym na rzecz ofiar niedawnego zamachu w Manchesterze, stwierdzając, że było to tylko i wyłącznie dla rozgłosu. No, bracia. Drogi braciszek. To co, może Liam? Bardzo proszę. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz, a skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w kredycie 50 na 50. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty.